ამ დღეებში ჩოლოკთან გაჩნდა ახალი წარწერა, ასეთი: გარედან პრეზიდენტის შემოყვანა სასტიკად აკრძალულია. ვიქართო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ეს რეგულარულად ვაწარმოებთ ხოლმე სოციოლოგიურ გამოკითხვებს, ჩვენ ვეკითხებით მოსახლეობას, მოსწონთ თუ არა ღამის შოუ და ასე შემდეგ მსგავს შეკითხვებს. ეს ბოლო გამოკითხვა ჩვენ ჩავატარეთ რეგიონებში და მოსახლეობის 80%-მა განაცხადა, რომ მართალია ხანდახან არ მოგწონსო ჩვენო ღამის შოუ, მაგრამ სამაგეროდ ხანდახან ჩუქი არ აგვაქვსო და ვერ ვუყურებთო. არ შემიძლია არ შევეხო აქტუალურ მოვლენებს, იმას, რომ საქართველოს ეხმარებიან სხვადასხვა მეგობარი ქვეყნები და ქალაქები, ასე მაგალითად ქალაქების გარკვეულმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ ესე იგი ჩვენ დაგვეხმაროს თავისი ღირსშესანიშნაობებით. მაგალითად პარიზმა უნდა გვაჩუქოს ეიფელის კოშკი, რომელიც გადაეცემა რადიოსადგურ საქართველოს ხმას და ამით გაძლიერდება რადიოსადგურ საქართველოს ხმას სიგნალი. ანუ საქართველოს ხმის მოსმენა ამჯერად უკვე გზანის მეოთხე მიკრორაიონში შეგეძლება. ლონდონმა გადაწყვიტა, რომ გვაჩუქოს ბიგ ბენი, რომელიც დაიდგმება გარდაბნის სტადიონის ტაბლოს გვერდზე და შეასრულებს საათის ფუნქციას, სანამ ტაბლოს შეაკეთებენ, და ბოლოს ნიუ-იორკის ჩუქნის თავისუფლების ქანდაკებას. საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს, რომ ამ თავისუფლების ქანდაკებით ამოავსოს აეროპორტის ტრასაზე მდებარე ორმო. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ორმო ძალიან ძალიან ღრმა ორმო გახლავს და ამით დაინტერესდნენ გინესის რეკორდების წიგნის მესწეურები და ისინი იყვნენ ჩამოსული თბილისში და ეს ორმო თავის სიღრმის გამო უნდა შეეტანა გინესის რეკორდების წიგნში. მაგრამ მათ განუცხადეს, რომ იცით რა, ამაზე დიდი ორმო გვაქვსო ერთიო ჩვენო რუსთავის შესასვლელთანო. მაგრამ იქამდე ვერ მიგიყვანთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი გზებია, სულ ორმოები არის გზაზე. მართალია უცხო ქვეყნები და ქალაქები გვეხმარებიან, მაგრამ არც საქართველოს მთავრობა ზის გულხელდაკრეფილი და ერთი ასეთი ახალი ინიციატივის შესახებ მინდა მოგახსენოთ, ეს არის, რომ თბილისში არ არის ბევრი გასართობი და მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს, რომ ვაკის პარკში ააშენოს დიდი გასართობი კომპლექსი. ასე მაგალითად ერთი ძალიან ორიგინალური გასართობი რაღაც მოიფიქრეს, ანუ ეს არის დიდი ოთახი, აი ასეთი გასართობი მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ მოიპოვება. შედიხარ ესე იგი ამ ოთახში, მართალია ლარ იხდი, მაგრამ შედიხარ ოთახში, რომელიც აბსოლუტურად ცარიელია, აი ძალიან დიდი ოთახია, ცარიელია და ამ ერთ ლარში რასაც გინდა იმას აკეთებ. აი ესეთი გასართობი მოიფიქრეს. გარდა ამისა, ამ დიდი ოთახის გვერდით გაიხსნება სიცილის ოთახი სპეციალურად მახინჯებისათვის. ეს სიცილის ოთახი აღჭურვილი იქნება ჩვეულებრივი სარკეებით. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სომხეთში ვიზიტის შემდეგ პრესკონფერენცია გამართა და ასეთამ განაცხადა, რომ იქ ერევანში რო ჩავედიო, ქოჩარიანმაო ჯაზ კლუბში წამიყვანაო და იქაური მუსიკა მომასმენინაო. და მან თან დასწინა, რომ ამ შეურაცხყოფას მე ვაგას არ შევარჩენო. რო ჩამოვაო აქო თბილისში, პირდაპირ ლექსენის კონცერტზე წავიყვანო. მოგეხსენებათ, რომ ამას წინათ ქობულეთში დააკავეს ზურაბ ნოღაიძელი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, და ამასთან დაკავშირებით თავისი განცხადება გააკეთა აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბატონმა ჯემალ გოგიჭიძემ. მან თქვა, რომ დავაკავეთო, იმიტომ რომ იგიო ხალხს ფულს ურიგებდაო საბარგულიდანო და ამით აჭარის კონსტიტუციას არ ღვევდაო, იმიტომ რომ ჩვენი კანონების მიხედვით ხალხს ფული კი არ უნდა დაურიგოო, წართვა უნდაო ხალხო. და აგრეთვე აჭარის ტელევიზიამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა, სააკაშვილმა და სხვა ბანდიტებმა სცადეს ჩოლოქზე საზღვრის გადალახვაო, სადაც მათ დახვდათ ესე იგი 1000-მდე მშვიდობიანი სპეცნაზელი და შეიარაღებული ჯარისკაციო, რომელსაც დაერღვათ მშვიდობაო. და ამის გამო ესე იგი სააკაშვილი აჭარაში არ შეუშვესო. აგრეთვე აჭარის ტელევიზია მთელი დღის განმავლობაში გადაცემდა აღშფოთებული მოქალაქეების კომენტარებს. ასე მაგალითად ელიზბარ ჯაველიძემ განაცხადა, რომ ესე იგი როგორ შეიძლებაო, რომ ასე გაუფრთხილებლად პრეზიდენტი შევიდეს აჭარაშიო. ბატონი ასლანი ასე გაუფრთხილებლად ჩამოსულაო როდესმე თბილისშიო. აგრეთვე თავისი განცხადება გააკეთა ბათუმის ფილოლოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანმა და ამავდროულად ქართულ ენაზე გამართულად მეტყველების კათედრის გამგემ შალვა ბანძელაძემ. მან განაცხადა: ჩვენ რომ ახანე მშვიდობა გვაქვენო, მაგა შურათო ჩვენიო და იმიზა გადირიე მაგენიო და მუმაჯოს ბაბუს. აგრეთვე აჭარის ტელევიზიაზე იყო პირდაპირი ჩართვა, საიდანაც გვესაუბრებოდა აჭარის ოფიციალური წარმომადგენელი ამერიკაში, ცოტნე ბაკურია. მან განაცხადა, რომ ესე იგი სადამდე ხმა მიმიწდებაო, მე ყველას ვაცნობო თუ რა ხდებაო საქართველოსიო ამჟამადო და კერძოდ აჭარაშიო. აი მაგალითად ეხლა მოვდივარო პარიკმახერიდანო. სანამ თმერს მჭრიდაო, მე მას მოუყევი დეტალურადო, თუ აი რა მოვლენებს ქონდა ასგილიო და ამ პარიკმახერმა მითხრაო, კაი და თუ რას ლაპარაკობო. და ხოლმე დათო რა აღშფოთებული ამერიკის საზოგადოებრიობა საქართველოში მიმდინარე მოვლენები. და დონდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა ასე გითხრათ, რომ ეს აღშფოთება აგრეთვე თბილისმაც ვერ დამალა, ანუ თბილისშიც აღშფოთდა ესე იგი საზოგადოების ყველაზე საღი ნაწილი. კერძოდ კი ირინა სარიშვილმა მოიწვია მიტინგი და ხალხს განუცხადა, რომ გუშინო მორიგი ხილვა მქონდაო და პირველ საათზე რაღაც შეტაკება არისო მოსალოდნელიო. მაგრამ მეორე დღეს ისევ მოიწვია მიტინგი და განაცხადა, რომ ცოტა ცოტა შემეშალაო, ეთქობა ხვალის ქონი მომივიდა ბევრიო.